Hol a kulcs? Nem szólasz meg? Hozta. Nem, végsítem mindenket. Szedett a ködbe a többit is, vagy mi? Mi kell? Ha meg fűkő szántani, azért. Nem kell mi szántani. Attila, normális vagy? Tudod, hogy hanyadika van, meg mit írunk? Ha le kell pucolni az egészet, az főszántani, hát így nem hagyhatod. Ez pucolva. Neked ez kezdve a gladiola, akkor egész héten lesz a gladiola fa? Ha? Te egész héten lesz a gladiola szed? Nem tudom egész héten, vagy akkor jön tudom két-három a Én nem tudom, mi a fenét akartok. Most is mi a fenét kell mennem rá tönszönni össze a körtét. Hajogassá tényleg. Körtét tönszönni, nem? Nézd, hogy hoztassatok meg. Ahol itt sem nem fogod dögredezni. Más privát dolgaim is vannak. Itt most itt kell magam, nem pedig lenne a kívánságaitokat várogatni. Nagyon nem a privát dolgaim voltak. Ne szórakoztass, oda-vissza szadgáltatok akkor is. Oda-vissza. Tékeny, nem emlékeztek? Én emlékszek. Nem hagytad békén, soha az életbe. De most se békén fogtok hagyni. November után, ez mai naptól meg kezdve békén hagytok. Megint mehet egy körték szenni. Ami hiatt hajolgassak. Nem tudom, mit képzeltettem magatokról. Nem hiába nem haladok tőletek, ha jár a pofátok össze-vissza mindenkinek. Is. Okay.